beni. Gel yanıma güzelim, gülüm aman aman aman. Birazcık öp beni, birazcık öp beni. Çalkala kızım çalkala, şehriye çorbası gibi. Allah sana aman vermiş, gümrük kapısı gibi. Kaldır kaldır vur yere, muhtar kellesi gibi. Çalkala kızım çalkala, şehriye çorbası gibi. Allah sana mal vermiş, alamam bombası gibi. Kaldır kaldır vur yere, muhtar kellesi gibi. Kalenin ardı bostan, gülüm aman aman aman. Yıkılsın Yunanistan, yıkılsın Yunanistan. Yunanistan kızları, gülüm aman aman aman. Ne don giyer Nefistan, ne don giyer Nefistan. Çalkala yavrum çalkala, şehriye çorbası gibi. Allah sana aman vermiş, gümrük kapısı gibi. Kaldır kaldır vur yere, kellesi gibi. Çalkala kızım çalkala, şehriye çorbası gibi. Allah sana mal vermiş, alamam bombası gibi. Kaldır kaldır vur yere, muhtar kellesi. Çalkala kızım çalkala, şehriye çorbası gibi. Allah sana mal vermiş, alamam bombası gibi. Kaldır kaldır vur yere, muhtar kellesi.